Kio wakidanganyi mama, umejipodoa umepodoka. Mwendo na shepu, yote mwanana, misuruwari ya nidondoka. Tukimbiza nini sarume wangu, iyo michezo ya jogo. Ona watiza machini sarume wangu, ukimwona jongo. Inama kidogo, shika magoti, minimesimama kama ngongoti. Mtoto jojo, siyo roboti, chumbani bingiri bingiri zamba zoti. Unante kinyaga ukinyonga sarume, unante kinyaga ukinyonga. Unante kinyaga ukinyonga kweri, unante kinyaga ukinyonga. Oera bakuru vanyi, oera ngambe, oera nazariwa, oera ngambe. Utamkulea, aprokoto, tingali tingali nani kwa moto. Utamiongea, msokoto, temesumu kali kama kobongo. Mapenzi yananipa shida, shida mama. Midonda lisokuwa na tiba, tiba bwana. Usije baby, kanicharanga, kanichambua moyo kakaranga. Mie baby, kwenye msambwanda, wasinga jingenge ninganganga. Unante kinyaga ukinyonga sarume, unante kinyaga ukinyonga. Unante kinyaga ukinyonga kweri, unante kinyaga ukinyonga. Orera bakuru vanyi, orera ngambe, orera nazariwa, orera ngambe. Mwenza konyanga nyanga, izari wendo nyanya. Baby kwangwa, misimamie kama kangaru, ibane kangwaru, babu yuma mpige kwa kwaru. Kwa kwaru, kwa asa chambu waka makaranga sasa. Chambu waka makaranga, ichambu weka makaranga sarume. Chambu waka makaranga, asa washa, washa, mtu washa, washa. Songa, songa, ugali songa, songa. Pakaji, aji, pakaji, aji. Wenye wivu wajinyonge leo, wenye wivu wajinyonge. Wenye wivu wajinyonge sana, wenye wivu wajinyonge. Wenye wivu wajinyonge kweri, wenye wivu wajinyonge. Wenye wivu wajinyonge sana, wenye wivu wajinyonge. Wanakudua